wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś pierwszy ranny wzmacniacz nadawany w sobotę. Niedzielna wersja pojawi się również jutro, zaraz po czwartej. Natomiast wracając do dzisiejszej audycji, będziemy słuchać przebojów sprzed 10 lat, czyli z roku 2013. Przywitałem się z Państwem utworem tytułowym z albumu New Paula McCartneya i za chwilę ten sam artysta, którego oczywiście nikomu z Państwa przedstawiać nie trzeba, w dwóch innych piosenkach z tego samego wydawnictwa. was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek Paula McCartneya z płyty New, Queenie Eye i Save Us. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii, ale przenosimy się do Szkocji, skąd pochodzi grupa Biffy Clyro. W roku 2013 ten zespół wydał swą szóstą płytę długogrającą, dotytułowaną Opposites, i z tego wydawnictwa teraz dwa przeboje singlowe: Black Chandelier i Biblical. Trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip. Trip, trip, trip. I know it stopped, but I guess I know it deep inside. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Turns in gold. You gave me magical, I gave you wonderful. Caught that invisible cord. I'll start you up. What's understandable? Let's make immeasurable moves to the left or the right or no essential. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Caught that invisible cord. I'll start you up. What's understandable? Let's Za nami dwa utwory w interpretacji grupy Biffy Clyro, Black Chandelier i Biblical. W roku 2013 powróciła Edyta Bartosiewicz po ponad 10-letniej przerwie płytą Renovatio. I teraz właśnie z tego albumu dwa przeboje, Rozbitkowie i Italiano. lecz wiedz, że nie jest łatwo mi. Dziś powtarzam twoje słowa. Czy wciąż pamiętasz jeszcze mnie? Coś we mnie pękło na pół. Przeszyło dreszczem, gdy rozlały rzeką wyzbranych wspomnień. Rozbitkowie i Italiano. Na te piosenki musieliśmy czekać 14 lat. Pochodzą z płyty Renovatio Edyty Bartosiewicz. Teraz Kanada i jedna z najbardziej popularnych płyt roku 2013 właśnie w tym rejonie geograficznym, czyli Reflektor, grupa Arcade Fire. Place to be alone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Through you. Reflector i We Exist. To były dwa nagrania w wykonaniu kanadyjskiej formacji Arcade Fire. Teraz w rannym wzmacniaczu pora na płytę, która była chyba największym wydarzeniem roku 2013. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie, również w Polsce. The Next Day, płyta, która ukazała się 8 marca 2013 roku, a oczywiście sygnował ją David Bowie. Where Are We Now na początek. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the stars. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people, crossbows and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's some Śpiewał David Bowie, towarzyszył mu jego stały, ówczesny zespół. Przypominam, to był rok 2013. Where Are We Now i Love Is Lost. Oba utwory z albumu The Next Day, wydanego w marcu, oczywiście 2013 roku. W tym samym roku pojawiła się również płyta grupy Hej, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. I teraz utwór tytułowy z tego wydawnictwa, a później Co Tam. Thank you. Hej, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan i co tam, te dwie piosenki już za nami. Byliśmy w Anglii, byliśmy w Szkocji, pora na Walię. Skąd pochodzi grupa Manic Street Preachers? Zespół nagrywający od wielu lat, w roku 2013 wydał swój album zatytułowany Rewind the Film. Za chwilę utwór tytułowy z tego wydawnictwa. Gościnnie muzyków z grupy Manic Street Preachers będzie wspomagał wokalnie Richard Hawley. Smile.